ان المتقین فی ظلال و عیون د دین ورست الله تعالی ذکر کوي بشارت اخروی متقین ہوتا پرہیزگاران ہوتا ان المتقین یقینا پرہیزگاران خلق فی ظلالین وی باغ پسور کی و عیون او پچینو کی وای دغیر پر بچنی و فواکه او میوی وای می مایشته هون د قسم نچید وی غواړي کم قسم تستاز لکیږي بس اغه میوی به حاضری کلو و شربو دې دې په عبارت کې تقدیر دی یقال لهم اغه ته ویل کېږي د قیامت پر ورځ باندې په جنت کې کلو خوراک کوي او شرب وسکاک کوي هني ان په خوشحالي باندې بما کنتم تعملون د اغه عملونو په جواب نشته کول جنت ته تلل د الله په مهرباني باندې دي او په جنت کې نعمتونه اغه په نیکو اعمالو باندې دي ان کذالک نجی المحسنین یقینا دا سی بدلو ورکو مونږه نیک خیسته عمل کوونکو ته ویل یوم ذل المکذبین تبعی او حرکت دی په دغه ورځ باندې لپاره تکذیب کوونکو کلو و تمتعو قلیلن کلو دی که اللہ تعالی اس دجر ذکر کئی اے منکرینو چه تاسو دا اللہ تعالی دین نمانی نو اللہ تعالی ایزای خوراک کوئی مزی واخلی لگ وخه اے مجرمانو بس لگ وخ پر دنیا کی مزی واخلی دا دنیا دا وقت چی راغ دیر جات لگ دی دا قیامت پا مقابل کی کلو خوراک کوئی و تمتعو مزی واخلی قلیلن لگ مودا انکم مجرمون یقینا تاسو مجرمان یی انکم مجرمون مجرم هغه چاته وی چې هغه ښکاره ګناه کوي او دا غینه توبه نه وباسي هغه ته ویل کیږي مجرم ویل یوم ذل المکذبین هلاکت او تباہی د فداورت باندې د پاره تکذیب کوونکو و اذا قیل لهم او کله چې ویل شي ته دا بل زجر دی او کله چې ویل شي ته و اذا قیل لهم ارکعوا کله چې ویل شي ته رکوع کوي لا يرکعون نو دی رکوع نه کوي دا ذکر د جز دی مراد نه کله یعنی کله چې ویل شي دی ته مونږ کوي په مونږ کې توحید عملی دی الله تعالی ترا ټیټېدل دی او دغه سی پاغه کې توحیدی قولی هم دی ایا کنا بود و ایا کنا استعین الحمد لله رب العالمین التحیات لله دا چې دا دی ته وی توحید قولی او توحید عملی دی په مونږ کې کله چې ویل شي دی ته مونږ کوي نو لا يرکعون رکوع نه کوي نو ذکر د جز دی مراد نه کله دریم قولم بسرینداره چې رکوع په معنا د خضوع سره دا الله تعالی احکام ته عاجزی کول دا الله تعالی توحید منل و اذا قیل لهم او کله چې ویل شي ته رکوع کوي یعنی عاجزی وکي د الله تعالی احکاماتو ته او د الله تعالی توحید ته لا يرکعون نو دی رکوع نه کوي عاجزی نه کوي د الله تعالی توحید ته دی عاجزی نه کوي ویل یوم ذل المکذبین تبعی د فداورت باندې د فارات دروغجن کوونکو چې د الله تعالی دین دروغجن غني د الله تعالی توحید دروغجن غني فبأي حدیث بعده یؤمنون نو به کومه یوه خبره باندې بعده وروسته د دې قرآن کریم نه یؤمنون دی به ایمان نه وړي الله تعالی وایي چې قرآن بیان شو بعده کې اشاره د قرآن کریم ته او بعده د قرآن کریم نه وروسته بل وحی نه راځي د الله تعالی کلام بل شی نشي کېدلی دا قرآن کریم دی نو فبأي حدیث بعده یؤمنون قرآن خو ټول دغه ذکر شو روجم په ختمېدو باندې ده قرآن د ته بیان شو نو د دې قرآن کریم نه علاوه بل کم کتاب دی او د دې نه به وروسته کومه وحی راځي تا ته چې ته بیا په هغې باندې ایمان نه وړې فبأي حدیث بعده یؤمنون ابن کثیر رحمة الله علیه حدیث ذکر کړی دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی وایي کله چې دا آیات څوک کولولي نو په هغې پسې به دا وایي په طریقې د جواب باندې آمنت بالله وما انزل آمنت بالله وما انزل دا ځان سره په دې قرآنونو کې یاد کړئ یادیږي خو ته نه ځان سره ولیکئ په حدیث کې دغه راغلی دی چې کله د آیات څوک کولولي په بأي حدیث بعده یؤمنون نو به کومه یوه خبره باندې وروسته د قرآن کریم نه یؤمنون دی به ایمان نه وړي نو داسې به وایي آمنت بالله وما انزله اوس یې ووایي که بل ټیم کې نه شي ویلی اوس خویلی شي که نه آمنت بالله مونږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې وما انزله او الله تعالی چې څه نازل کړي دي زموږ په هغې باندې هم ایمان دی یعنی د دین وروسته خو بل قرآن نه راځي او بل کتاب نه راځي خو الله تعالی دا کتاب قرآن کریم نازل کړی دی نو آمنت بالله وما انزله زموږ ایمان دی په الله تعالی باندې او الله تعالی چې دغه څه نازل کړي دي زموږ په هغې باندې ایمان دی دعا وکړئ لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اسالك مجيبات رحمتك وزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه هي لك رجا الا قضيته يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام ذاته الله زم غناهنا مابك يا اله العالمين زم غناهنا مابك اله العالمين دا رمضان مبارک اخرانی ورځی دی الہ العالمین ستاره کتاب اخرانی سورتونه دی اخرانی سپاری دی الہ العالمین دا رمضان مبارک او دا قران کریم دا درسونه او دا اوریدل لازم د گناهونو کفاره وګرځو الہ العالمین زموږ د بخشش دریو وګرځو الله الہ العالمین د خپل رضا سبب وګرځو الہ العالمین زمونږ جنت تر د جهنم نه بچاو ذریعہ وګرځو الہ العالمین مونږ ستا ګناګار مجرمان بندگان الله مونږ په خپل ګناه باندې اقرار کو خپل جرمونه باندې اقرار کو الله تعالی که مونږ خپل در نه وشړی الله تعالی زمونږ بل در نشته دی الہ العالمین یا رب العالمین یا ذل جلال و الاکرام ذاته چې څومره مؤمنان مسلمانانو پات شو دی الله تعالی دا ګناهونه معاف ک الہ العالمین د شهیدانو درجات بلند ک شهادتونه قبول ک الہ العالمین چې څومره سیران دي بندیان دي الله تعالی زر تر در آزاد ک الہ العالمین څومره کون دي تی من دي الله دغه حاجتونه د خپل د غیر خدانونو پوره ک الہ العالمین چې څومره مؤمنان مسلمانان قرضدار دي الله تعالی دغه قرضې ختم ک الہ العالمین سوق د چا د اقتصاد ستون دي الله تعالی د حلال خدانی ول ورک الہ العالمین مونږ پر خپل کتاب باندې پوره ک الہ العالمین د خپل کتاب قانون او نظام په ټوله دنیا باندې راوله الہ العالمین کوم مؤمنان مسلمانان مجاهدین چې ستا بلار کې جهاد د پاره تری دي تشکیلونه باندې تری دي الله تعالی ته د حفاظت وکړه الله ته کورونه حفاظت وکړه الله د غي ذریات د خپل د غیر خدانونو پوره کړه الله د کافرانو سترګو پاغي باندې لندې کړه الله تعالی خپل اهداف ته ورسوه رب العالمین مهاجرین چې ستا مظلومان بندگان دي الله تعالی د مرتدین پاغي باندې ظلم کړی دي الله العالمین ته د غي مرسته امداد وکړه الله تعالی په دې لار کې وته خوشحالي نصیب کړه الله تعالی د هجرت د ژوندۍ او تاسان کړه الله العالمین د خوشحالي ژوندۍ او تنصیب کړه الله العالمین دا غی په رزقونو کې او دا غی په خوراکونو کې پر اختیار ولا الله تعالی الله تعالی په مال او اولاد باندې خوشاله ک الله په ایمان باندې او الله تعالی په دین باندې خوشاله ک الہ العالمین کم مهاجرین سره چې انصار امداد کړی دی الله تعالی په جنت الفردوس لور ک الله د جنت پنګلی لور ک الہ العالمین د عمر ریډیو په نشریاتو کې زموږ سره سوک مرسته کوي کومه کوي الله د خپل دربار عالی کې قبول او منظور ک الله د خپل رضا سبب وګرځو الله ته دغه په روزونو کې ولا په لکونو چند زیات ورک یا الہ العالمین کم مؤمنان مسلمانان چې دا درس قرآن کریم اوري الله تعالی نه دی کو زنه نه به عمل عالمان او عالمان ته جوړی ک الله الہ العالمین سینې او زړونه دې ته کولاو ک ذهنونه دې ته کولاو ک الہ العالمین د قرآن خواګه الله تعالی دې خوشحالی نه زمونږ ټول مسلمانان په کورونو کې راول الله زمونږ په زړونو کې راول الہ العالمین د خپل کتاب او د خپل دین مونږ تر هر څه نه خوښ کاره ک الہ العالمین ته زمونږ راضی شه الہ العالمین کم مؤمنان مسلمانان چې مریضان دي او الله تعالی دعاګانو درخواستونه کړی دي الله تعالی شفای کامل اجر نصیب کا الله چیرې چا اولاد نشته رنه یک صالح اولاد لورکا ای الہ العالمین د دې قران چې کوم خیرونه دي برکتونه دي الله تعالی غپم منراوله ای الہ العالمین کوم نارینه زنانه چې داوري او د زده کړې کوشش کوي الله تعالی به عمل عالمان او عالمان ته جوړی کا ای الہ العالمین د زمونږ لپاره او زمونږ مشرانو د والدینو لپاره د خپل د شيوخو او د تحریک طالبان پاکستان د مجاهدین او د مشران ټول د پردې صدقه جریو ګرځا الله چې ودی کې سو کومک د غیر پر صدقه جریو ګرځا الہ العالمین نو عمر ریډیو په نین شریعتو کې زمونږ سره په دې شوبه کې کم مرګري کار کوي الله دغه حاجتونو ضرورت د خپل دغه خزانونو پوره ک الله کم مرګرو چې پر درس کې زمونږ سره مشقت او تکلیف برداشت ک الله دغه ضرورت د خپل دغه خزانونو پوره ک الہ العالمین دغه ضرورت د خپل دغه خزانونو پوره ک الله دغه تکلیف او دغه ستونزې مشکلات دغه خپل رضا سبب وګرځا ته جنت ته تر من بچاو ذریعہ وگردو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.